wyrywać się z tych artystów w tym właśnie potwornym czasie, który się jeszcze nie zakończył. Ja na to bardzo chętnie odpowiem. Im ciemniej w rzeczywistości, im więcej mroku, im więcej pandemii, im więcej napięć różnego rodzaju, polaryzacji społecznej, która jest przecież uwierająca dla każdej ze stron sporu, tym jaśniej świeci scena, bo jest to miejsce, w którym my przepracowujemy trudne tematy. Bo trudna rzeczywistość inspiruje artystów do pogłębionego sposobu i odbierania i nazywania, do introspekcji wejścia w siebie wobec tego, co się dzieje dookoła. Im więcej bezsensu, niezrozumienia, pomylenia porządków, wyrwania się z pewnego sposobu, jakby takiego zadomowienia się w świecie, tym sztuka w gruncie rzeczy dostaje impulsu, bo jest nieustającym podgrzewaniem tej fundamentalnej wiary człowieka w sens istnienia, którym się musi obronić człowieczeństwo, musi się obronić empatia, właśnie współodczuwanie, pogłębiona relacja. Przecież to teatr odzyskuje dla nas dzisiaj sensy, które po prostu w tej debacie publicznej współczesnej są coraz bardziej miałkie, socjotechniczne, skrótowe, byle jakie. Karmiani jesteśmy fake newsem, atrakcją informacyjną, a nie cierpliwością, zaufaniem i skupieniem. To teatr odzyskuje i naprawdę mamy grupę ludzi, którzy poświęcili swoje życie, żeby przywracać właściwy porządek i właściwy rytm naprawdę życia. Choćby na chwilę, choćby na czas danego spektaklu, czy też na czas festiwalu. No pięknie. Myślę, że to jest chyba najważniejsze przesłanie tego, co robimy i hasła, które towarzyszy temu festiwalowi, czyli post tenebras, tenebras lux, czyli po ciemności światło, czyli nieustawiająca wiara w sens, nadzieję, która przezwycięża to, co jest niezrozumiałe, a czasami nawet mroczne. Mamy jakieś 4 minuty jeszcze, a tu czyściec, Tomku, czy ty... Poradzisz sobie jakoś w skrócie? Ja może jednak odwołam się do tego, co powiedział Bartosz. Ja bym to jeszcze inaczej też nazwał, że fałsz, mamy tyle w życiu naszym prywatnym, społecznym fałszu, że potrzeba właśnie fałszywego miejsca, w którym za sprawą cudownej alchemii teatru to wszystko, co fałszywe, zamienia się w prawdę. I myślę, że w dobie pandemii tego bardzo, bardzo, bardzo ludziom było trzeba, zwłaszcza, że to wszystko, co się dzieje, jest tylko tu i teraz. Nie wiemy, co będzie za tydzień, miesiąc, za rok. I teatr jest bardzo potrzebny i ten sezon był bardzo trudny, dlatego że on był po prostu rwany. Była taka, nie wiem, czy Państwo mają to świadomość, że była taka sytuacja, że kiedy skończył się lockdown, nagle 20 któregoś maja, w pierwszą sobotę po skończeniu lockdownu było naliczono, to było 45 premier w oficjalnych, że tak powiem, teatrach. Nie mówię o teatrach offowych czy teatrach tak zwanych nie repertuarowych, ale w tych repertuarowych. Także był to bardzo, bardzo ciężki czas. Myślę, że Bartosz wybrał znakomicie to hasło, aczkolwiek jakbym miał zażartować, przysłuchując się tym wypowiedziom o finansowaniu, ale myślę, że to dotyczy wielu finansowych instytucji i kwestii finansowych tych instytucji, festiwali, to można powiedzieć, że to hasło post tenebras lux również oddaje jakieś ciemności poszukiwania pieniędzy i światła, kiedy produkt, czy nie produkt, festiwal, czy jakaś premiera dochodzi do skutku i wtedy rzeczywiście mamy jakiś taki promyczek światła, że jednak coś nam się udało znowuż tę ciemność pokonać. Tak bym to zakończył. No niestety purgatorio, czyli czyściec, okazał się pusty, proszę panów. No nie pusty, Bartosz powiedział o purgatorio. Króciutko, no tam bym wymienił. Króciutko powiem, że purgatorio jak zwykle jest związane z prapremierowymi spektaklami, które są koprodukcją. W ramach Purgatorium zobaczymy spektakl koprodukowany z Sosnowcem, czyli Kreszane w reżyserii Oleny Apczel, ukraińskiej artystki, w tej chwili coraz bardziej związane z Teatrem Nowym w Warszawie. Kreszane, czyli jakieś sięgnięcie do słowiańskich źródeł. Będzie Purification Katarzyny Kalwat i Benjamina Bukowskiego do muzyki Agaty Zubel. Taki duży performance muzyczny z muzyką na żywo, bardzo konceptualny. W ramach premiera w Teatrze Starym Obywatelki Kane Śnieg dwukrotnie będzie pokazywany, bo to też jest koprodukcja festiwalowa. Przemiany Michała Borczucha z Teatru Studio Galeria i Teatru Polskiego Bydgoszczy, czyli jakiś taki zahaczamy o małą boską komedię, bo to spektakl dla młodzieży jest. No plus oczywiście wspaniałe 25-letnie przedstawienie o historii 25-letniej, czyli rodzeństwo Krystiana Lupy, 25 lat od premiery, nadal żywe, nadal młode, nadal silne, będzie pokazywane z myślą głównie o gościach z zagranicy, żeby zobaczyli ten fenomen teatralny, jak ten polski teatr, jak ci doskonali aktorzy pod wodzą Krystiana Lupy potrafią przenosić nowe sensy w starym przedstawieniu. Więc pinamy klamrą nasze spotkanie i mówimy, że skoro hybryda, to będzie również online. Pan kurator przyjmie teraz ode mnie uroczyste zaproszenie na przyszły tydzień, że możemy się spotykać co tydzień właściwie. Tomasz Domagał. Tak, oczywiście Bartosz to pięknie zakończył Krystianem Lupą, a ja nim rozpocznę, ponieważ chyba największym hitem tego nurtu online, tam będzie tylko 6 przedstawień, ale za to niezłej jakości i właśnie Krystian Lupa z Wilna, z Teatru Młodzieżowego Austerlitz. Ci, którzy widzieli, są zachwyceni, spektakl był na Dialogu we Wrocławiu, ale to ja od razu zapraszam na ten pokaz online'owy, dlatego że to jest zrobione na zbliżeniach, wybitne przedstawienie Krystiana Lupy. Drugim taką perełką online'ową jest spektakl Agaty Dudy Gracz z Squipedy, z Teatru Dramatycznego. To oczywiście Caravaggio. Będzie też Teatr Dramatyczny z Warszawy Krukstauer, w reżyserii Aldony Figury. Do tego on wrócił z Teatru Śląskiego w Katowicach. Wspaniały spektakl Teatru Modrzejewskiej w Legnicy, Fanny i Anna Aleksandra na podstawie Bergmana. I wracamy do Łaźni Nowej, powrót do REM, Teatr Łaźnia Nowa, nowy teatr w Warszawie. Katarzyna Kalwat, już wspomniana tutaj przy okazji Purification. Także tak to się prezentuje w skrócie. Przyjąłeś zaproszenie moje na za tydzień? No Baszko, tobie się nie odmawia. Bardzo miło, dziękuję. Panowie Bartosz Szydłowski i Tomasz Domagała byli naszymi gośćmi tej nocy. Rozpoczęliśmy w ten sposób nasze przygotowania do boskiej komedii. Numer który? 14, a za rok, proszę Państwa, jubileusz. Tak jest. Bartosz, powiedz jeszcze kiedy? Zaczynam od 50 lat podobno, no ale niech będzie. Bartoszu, najważniejsze, kiedy jeszcze bilety startują? Bo myślę, że jeśli ktoś jest zainteresowany, to to jest najważniejsze. Piątek, jutro od godziny 15 jest sprzedaż. To dzisiaj jest piątek, dzisiaj. Od 15 godziny sprzedajemy bilety. Dziękuję bardzo panom. Do usłyszenia i ewentualnie do zobaczenia w Krakowie. A co? A teraz pieśń podsumowująca naszą rozmowę. Third card, word. to mam jeszcze 50 minut, proszę Państwa. Troszkę mniej będziemy się spieszyli i będzie więcej muzyki. To jest TPK, wydanie teatralne, choć nie tylko o teatrze. Rozmawiamy sobie z gościem specjalnym, panem Marcinem Czarnikiem. Trójka pod księżycem. Zostałeś laureatem bardzo ważnej nagrody, aczkolwiek po cichutku w kąciku żartowałam. Aha, honorowa. Przydałoby się, żeby nie była honorowa. Ale honor to też ważna sprawa. A, że honorowa, w sensie, że to jest taka... No, tak, tak, że jakby nie idzie za tym żaden... No tak, ale... Oscar chyba też chyba jest honorowy, nie? Chyba tak, ale to na szczęście od 2 lat, powiedzmy po 18 latach pracy w zawodzie, zacząłem żyć z tego, co robię. To znaczy nie podchodzę do smutnego bankomatu, bo wcześniej to musiałem korzystać z pomocy brata i tak dalej. No, było ciężko. Ale mówiłeś o kredycie. No, ale chciałem mieszkać gdzieś. Już nie chciałem mieszkać w garderobie dłużej. Coś takiego. Tak się też zdarzało. Nie możemy do tego Lazarusa, uważaj, tak, bo spotkamy się strasznie, za tydzień. Dobrze, to tam to się wszystko wytnie, to co tak się rozgadałem, bo ja tak lubię gadać. Ja siebie wycinam zazwyczaj. Gości pozostają w spokoju. A propos serialu, no właśnie, to żeby nie zapomnieć, jeszcze jedna dygresja. Z tą pamięcią to różnie u ciebie, ale artystów pamiętasz. Tak. To było fajne. To było bardzo fajne. Takie spotkanie, to znaczy przede wszystkim Monika z Pawłem mi zaufali bardzo, bo to był taki okres, tak, Monika Strzępka i Paweł Demirski. Nie grałem nic poważnego chyba wcześniej w Polsce, w telewizji czy w kinie. Okej, zagrałem w filmie przed artystami, chyba nawet wtedy Oscara dostał Syn Szawła, ale to zagrałem malutką rurkę w tym filmie, w węgierskim filmie Laszlo Nemesza, tak. Ale tutaj w Polsce to właśnie w teatrze, tak, no nagrałem się i głównych ról i w różnych wspaniałych teatrach ze wspaniałymi koleżankami i kolegami w różnych super zespołach w Polsce. Ale jeśli chodzi o telewizję czy kino, to Monika z Pawłem mi zaufali i cenię sobie tę pracę. Myślę, że to jest dobry serial. Szkoda, że tak się złożyło, że w sumie to niewiele osób go widziało. Dużo osób o nim wie, ale tak, niewiele osób go widziało. To ciekawe właśnie. No ja oglądałam, bo wiadomo, i ekipa Moniki, wszystko tam było tak, jakbym chciała, poza jednym, że skończyło się na jednym sezonie. Bo przecież tam jest taki moment kluczowy w zasadzie w tej historii, na końcu. Tak, tak. No niestety tak to bywa. To są skomplikowane rzeczy, nie wiem, czy o nich w ogóle mówić. Nie. Lazarus. Lazarus. I to było wyzwanie, bo chciałeś sobie pośpiewać. To znaczy tak, chociaż bałem się, bo ja nie jestem wokalistą, nie jestem człowiekiem, który jakoś szkolił się w tym. Znaczy miałem wspaniałą Asię, koleżankę, moją przyjaciółkę i nauczycielkę w liceum. Bardzo cię, Asiu, pozdrawiam w moim rodzinnym mieście. I która stwierdziła, że mam głos i że jestem muzykalny i że słyszę. Później miałem problemy, nawet miałem operowane ucho. I ja zacząłem się bać śpiewać. I długo nie śpiewałem. Później w teatrze zacząłem troszeczkę śpiewać i jak się okazało, że Jan robi Lazarusa, czyli spektakl na podstawie piosenek Davida Bowie i spektakl muzyczny, pod którym Bowie tuż przed śmiercią się jakoś podpisał, to stwierdziłem, no kurczę, chciałbym w tym być. Chciałbym w tym być i myśleliśmy o czymś innym, bo ja z Janem pracuję od zawsze. Mówimy o klacie. Tak, myśleliśmy o czymś innym. No, ja zwierzyłem mu się, że no, zostawiłbym wszystko i Lazarusa bym zrobił. I to się udało i spektakl się udał, myślę, bardzo, czego dowodem jest między innymi wyróżnienie mnie, przez to też wyróżnienie samego spektaklu, tą nagrodą Zylwerowicza. Ale może nie wszyscy byli na West Endzie i oglądali wersję oryginalną, czyli anglojęzyczną. Mówimy o scenariuszu naturalnie, bo piosenki są śpiewane w języku oryginalnym. Tak, angielskim, tak. Nie wszyscy byli w Kapitolu, ale mogą na przykład bardzo lubić Bowiego, więc bardzo proszę, krótka historia. Zagrałeś Newtona oczywiście. Tak, Newton to jest postać, która pojawia się... Thomas Newton. A, tak, Thomas Jerome Newton. Jaki był filozof? Fizyk. Isaac Newton. Tak. Wracając do Lazarusa. Dobrze, przepraszam, strasznie jest późno w mojej głowie w tym momencie, nawet jeżeli tutaj dzisiaj jest około drugiej nocy. Dobrze, więc tak, postać moja w Lazarusie, czyli Thomas Jerome Newton, dwojga imion, jest postacią, która pojawia się w filmie po raz pierwszy, w filmie, w którym zagrał David Bowie chyba w 76 roku, tak. Czyli w filmie Man Who Fell to Earth, człowiek, który spadł na ziemię. Czyli jest to historia obcego z innej planety, który w celu ratowania swojej rodziny przed śmiercią z pragnienia, bo na jego planecie nie ma wody, ląduje na ziemi, by tę wodę tam w jakiś sposób przetransportować. Tutaj się zakochuje, wpada w nałogi, znaczy nałóg alkoholowy. Tam prawdopodobnie ta żona, z jakiejś wizji możemy się domyślać, że ta żona chyba z tymi dziećmi, że im się nie udało. On jest dosyć naiwny i jest super bogaty, wszystko mu się udaje. Znaczy zna patenty po prostu na technologie, których tutaj nie ma. I ludzie go próbują wykorzystać i go nie wolą i tak dalej, i tak dalej. To jest film. Nasz musical, nasz spektakl, to są dzieje tej postaci już po tym, jak od wielu, wielu lat już tutaj utknął, już go wszyscy zdradzili. Ta jego miłość go zostawiła, albo odeszła, albo zmarła, trudno powiedzieć. I znowu pojawia się motyw taki, że ludzie go chcą wykorzystać, ale pojawiają się też jakieś takie dziwne postacie, nie wiadomo, czy to są postacie prawdziwe, czy nieprawdziwe, tak zwane girls, czyli tutaj jedna z nich jest osobą, nie wiadomo przez kogo przysłaną, żeby mu dać, uwaga, nadzieję. Czyli coś bardzo naiwnego, prostego, coś, czego nam wszystkim często brakuje. I ten tekst po pierwszym przeczytaniu był taki właśnie troszkę naiwny, troszkę nawet pretensjonalny. Natomiast to, co się Janowi Klacie i nam wszystkim udało chyba z tego zrobić, to jest jakiś taki rodzaj przypowieści, mitu, bajki, razem z tymi piosenkami Bowiego. Coś, co bardzo tak bez... tej jakiejś takiej zbyt mocnej osłony intelektu trafia wprost do serca. Takie mam wrażenie. Czy gdzieś tak głęboko w duszę. Oczywiście muzyka Bowiego wspaniała w tym bardzo pomaga. I jest to dobry spektakl, na który... Tak szybko jeszcze nie uciekniemy, bo na tę historię sprzed powiedzmy 50 lat, tak? 76 rok, nakłada się historia powstania tej ostatniej rzeczy Bowiego, czyli musicalu Lazarus, wraz oczywiście z Andy Walshem. Tak, była książka, na podstawie której powstał scenariusz. Ale właśnie chodzi ci o Waltera Tevisa, który napisał The Man Who. Tak, tak. No bo tak, to tak, był no tak, oczywiście. Tekst źródłowy, prawda? Tak, oczywiście. No w każdym razie na to się nakłada, ale nie zapominamy, że na to się jeszcze nakłada płyta. The Black Star. Tak. I w tym utwór pod tytułem Lazarus. Tak, tak, tak. Jeden, czyli jakby ostatnie po wydaniu płyty, chyba dwa dni później Bowie zmarł. I no, tak też w sumie chorym będąc już był na premierze. Tak. Czyli nakłada się historia umierającego Bowiego wraz z tym słynnym teledyskiem. On odgrywa tu dużą rolę, ponieważ ty czerpiesz jakby z tego teledysku pełną ważną rzecz. Jeżeli państwo znają ten teledysk, no jest też wspaniały dokument na ten temat, bo już był bardzo chory i są jego oddechy. Przychodził ze szpitala do studia, znaczy on leży w łóżku, po prostu ma na oczach przepaskę, którą ja za zgodą Jana założyłem sobie na właściwie cały spektakl, żeby się jakoś poczuć bliżej Bowiego. No i też nigdy nie grałem w ten sposób. To jest ciekawe, odebrać sobie taki ważny środek. Zmysł, ale też środek przekazu. Nawet jeśli scena jest duża, to te oczy są ważne u aktora. I oczywiście ja to coś tam widzę przez takie malutkie dziurki, ale... Które są przerażające. Powiedziałabym, że bez nich byłoby tak bardziej naturalnie. Te dziurki niepokoją, co za nimi się dzieje. No i też bywają niebezpieczne, bo ostatnio, czy nie siedziałbym tutaj, gdyby mnie koleżanka nie złapała, nie wyjechała. Jeden podesk, była 5-metrowa dziura. Mam bardzo ograniczone pole widzenia i robiłem krok w przepaść i koleżanka mnie złapała. No zdarzają się takie historie techniczne. Bardzo było śmieszne, bo trzy koleżanki krzyknęły w tym momencie na scenie: Marcin! Nie wiem, czy widzowie to słyszeli, czy nie, ale było to bardzo takie... No tak, ale masz przepaskę, ale jesteś też w bandażach, bo nie zapominajmy, że Lazarus to Łazarz, czyli wskrzeszony. Czyli tu jest mnóstwo tych takich jakby... Warstw, czyli właśnie warstw bandaża, ale też takich ważnych odesłań, symboli. Wbrew pozorom, mimo że taka jakby naiwna historia, staje się takim niezwykłym przekazem kulturowym też. I myślę, że Bowie wiedział, że nie wyjdzie z tego cało, a jednocześnie miał nadzieję. Znaczy nie wiemy, jak on, nie wiemy, co się z nim stało, gdzie leży jego ciało, czy jest, na pewno został spalony, czy został, ja mam taką teorię, że po prostu został rozsypany w kosmosie albo wywieziony na Marsa, no to by było wspaniałe, tam jest jego miejsce. No, Life on Mars. Ale jedna z jego odsłon to był Ziggy the Stardust, prawda? Oczywiście. And the Spiders from Mars, czyli jakby przestał być Bowiem na chwilę i był Ziggym Stardustem. Często w tamtym kierunku zerkał za życia i myślę, że po śmierci też. Jakąś formę nieśmiertelności myślę, że artystycznej, no na pewno ma, bo jego, zresztą to nie tylko Bowiego dotyczy, do dzisiaj powstają jego płyty, bo on nagrał tyle materiału. Prince'a to też dotyczy. Płyty tam z jakimiś utworami niepublikowane wcześniej Davida Bowie, no nie są to oczywiście takie wydawnictwa pełne, ale ilość rzeczy, które Bowie stworzył i gdzieś tam sobie jeszcze czekają na swoją premierę, no mogłaby nasycić, myślę, setki innych twórców. Był to wspaniały jakiś, nie wiem jak to nazwać, bo to są ludzie, którzy żyją wieloma życiami, prawda? Ja nie wiem, ile trwała jego doba. On sobie oczywiście pomagał, był taki okres. Z tymi narkotykami nie przesadzał, ale w tych latach 70. tam no, nawciągał się tego wszystkiego. Kto wtedy sobie nie pomagał, no, będąc tak, no, ale też uratował jego popa od tego i sam przeżył to. Papierosy były takim jego mocnym, znaczy on się dlatego, myślę, wykończył. On palił takie czerwone, słynne papierosy od kowboja, to palił tego chyba dwie paczki dziennie. Bardzo długo, bardzo późno przestał. No ale to też jest koszt, no. Trzeba mieć jakieś ujście pewnie, jak się żyje tak intensywnie. Below.

Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds, to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again, as I ask you to focus on sailors piping in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the low man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know. Is in the best-selling show. Is there life on Mars? Spoglądam teraz na listę pieśni. Zaśpiewałeś wszystkie. Tak. Te moje, tak. Ja zaśpiewałem Lazarusa, It's No Game, Where Are We Now. To jest tak, że wszyscy o tym mówiliśmy, znaczy wszyscy, no tak, no większość ludzi, którzy pracowali nad tym spektaklem, zwłaszcza Jan Klata, że to nie jest taka playlista marzeń. W sensie to nie są piosenki do końca, te, które tak, jakbyśmy sobie wybrali, powiedzmy, 20 piosenek Davida Bowie, że to byłyby te piosenki. Oczywiście niektóre na pewno, właśnie Lazarus, czy Heroes. Tak. To jest tak, był taki okres w jego twórczości, że on musiał zarobić na to, żeby wykupić prawa do twórczości z pierwszych swoich 20 lat pracy. Bo stracił te prawa i nagrywał wtedy dużo takich komercyjnych rzeczy, które dzisiaj są wspaniałymi przebojami. Natomiast te najwspanialsze rzeczy z takiego muzycznego punktu widzenia, no to nagrał w latach 70. myślę. Co tam zakreślasz, żeby państwo, tak, którzy nas słuchają, też czegoś się dowiedzieli na ten temat? Tak, już tutaj zaraz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, jeszcze jednego mi brakuje. Sześć, siedem piosenek śpiewałem. Tak, z jednej strony to nie jest może the best of, ale z drugiej... No to jednak nie jest tak, że to specjalnie dla tego musicalu powstały utwory, tylko nie, to tak, zostały wybrane. Dziwne, że biorąc pod uwagę temat i historię głównego bohatera, powiedzmy, no Space Oddity na przykład, dlaczego nie? A chociaż robiąc spektakl, kilka rzeczy się jakby tak uzupełniło. Nagle słyszę, że koleżanka Klaudia Waszak, śpiewając nade mną, leżącym w białym kostiumie, rozpłaszczonym na ziemi, że Snowman is melting from inside. No ja rozumiem, no nie wiedzieliśmy tego, że tak będzie, a to się dzieje na scenie. To nie jest tak, że my to robiliśmy do piosenki. Aha. Więc jakby dużo się takich stało przypadków, znaczy te piosenki uzupełniły się jakimś takim światem, który sam dał sobie początek. Znaczy dużo takich zbiegów okoliczności, które się pojawiło, interpretacyjnych, które nie są zbiegami okoliczności, myślę. No chyba, że jakby jestem tutaj niesprawiedliwy wobec Jana i że Jan to wszystko sobie obmyślił, ale myślę, że Jan się zgodzi z tym, Jan Klata, reżyser, że jakby, no tak, też on tak pracuje, ja tak pracuję, że pewne rzeczy prowokujemy i one do nas przychodzą. I jeśli chodzi o tę warstwę właśnie jakiegoś takiego mitu czy baśni, która tłumaczy ten tekst bardziej niż powiedzmy jakieś takie pogłębione, bo to nie są pogłębione mocno psychologicznie postaci. Ten świat jest bardzo dziwny, ale tak jak świat na przykład Davida Lyncha jest dziwny i wierzymy w niego i czujemy pod skórą, że to jest prawda, że to jest jakiś niepokój, o który interpretatorzy powiedzmy Twin Peaks ostatniej części powiedzą, że to chodzi o bombę atomową i o strach przed wyginięciem gatunku. Posłyszałem taką interpretację i pewnie jest prawdziwa. To tutaj też jest coś takiego, znaczy wchodzimy w ten świat. Wierzymy, że to jest jakieś misterium powrotu do takich prostych wartości, jak właśnie miłość, nadzieja i ofiarowanie gdzieś tego Newtona. Ofiarował rodzinę, żeby właściwie, żeby co? Po to, żeby ludziom dać nadzieję. Trochę to brzmi jak wypowiedź aktora, którego długo nie ma w domu, bo jest na gościnnych występach w innych miastach. Może trochę tak jest. Thank you. Cofniemy się na moment do wydania sprzed tygodnia, bo chciałam zamknąć tamto wydanie pieśnią, która otwierała Hamleta, czyli H w stoczni. Otóż panowie Hamlet i Horacy sobie wędrują wzdłuż kanałku, ja to tak pamiętam, i jeden z nich niesie tranzystorek i słuchają pewnego utworu. Tak, Seven Nations Army, zespół The White Stripes. To było tak transowe, było niewiarygodne. On jest wspaniały, jeśli o to chodzi. Znaczy nie tylko jeśli chodzi o muzykę, ale muzyka jest bardzo ważna w jego twórczości i bardzo inspirująca. Ja też przez muzykę się z nim poznałem i dzięki tej muzyce, którą też wnosi w spektakl, te spektakle dla mnie są tak bliskie, bo czasami nie trzeba słów, wystarczy, że Jan coś włączy i wszystko jest wiadome, o czym jest scena, jakie są relacje. No ja słucham Jana jak radia takiego. Ciekawe, co ten pan zaprezentuje, jaką playlistę on ma. To prawda. To jest dla mnie często zaskakujące oczywiście, bo gra przedziwne rzeczy, znaczy odtwarza, czy cytuje. Nie pamiętam, jak to było w długu. Tak zwany Lemisz, ksywa twórcy. Chyba Lemisz jest z Poznania. Lemiszewski stworzył muzykę, dźwięki są oryginalne, tak. I my tam coś śpiewamy do tego. Też jest utwór, który śpiewam. Muzykę zaaranżował Lemisz przy pomocy różnych elektronicznych instrumentów. A ja śpiewam piosenkę, którą śpiewał Luther Vandross. Liczyłam na to, że zaśpiewasz nawet a cappella. Tak. I was born by the river. Nie będę teraz śpiewał. Nie umiem śpiewać tak cicho. A change is gonna come. Czego sobie państwu życzę. A dzisiaj w finale odtworzyłabym utwór, który będziesz zaskoczony, ale znalazł się nawet na playliście trójki. Mhm. Proszę państwa, będzie wojna. Proszę państwa, będzie wojna. Tak, to była gala albo koncert finałowy, już nie pamiętam, jednego z przeglądów piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Przygotowany przez Monikę Strzępkę i tam śpiewaliśmy różne antywojenne songi. Antywojenne, rewolucyjne piosenki, kończąc też nie pamiętam. Bella Ciao, włoska taka partyzancka, lewacka piosenka o walce z nazizmem. A ja śpiewałem piosenkę właściwie, no tak, no piosenkę. Wiersz. Tak, tak, no to był zaaranżowany przez zespół akurat kiedyś i przeranżowany przez Adama Lepkę we Wrocławiu, wiersz Tuwima do Prostego Człowieka, też bardzo antyfaszystowski. I to jest chyba 29 rok, prawda, z tego co pamiętam. Trudny moment. Na pewno. I dla Tuwima, i dla Polski, myślę. I bardzo, bardzo, bardzo współczesny. Bardzo współczesny. Tak. Jak ty się tam rozpędzasz pod koniec, genialnie to robisz, a u twoich stóp taki malutki szkrabik, malutki, który teraz już pewnie jest nastolatkiem. Jest, tak, tak. Czyli syn Jeremi, syn państwa Strzępko. Tak. Ja nazywam ich Strzępko Demirs. Monika teraz marzy o tym, żeby zostać dyrektor dużego teatru. No może się uda na co. Wspaniale by było. Właśnie to też jest a propos tej mojej frustracji odejścia z teatru. Ja bym bardzo chciał, żeby Monika Strzępka, Jan Klata, czyli ludzie, którzy tworzą wspaniałe spektakle od przynajmniej dwóch dekad w Polsce, w całej Polsce i właśnie, którzy mają wiele sukcesów i polskich, i zagranicznych. Jan jest teraz też za granicą, gdzieś robi Borysa Godunowa, zdaje się, czy już zrobił. I ja nie jestem w stanie tego zrozumieć, dlaczego Warszawa jest tak niegościnna, jeśli chodzi o dwójkę twórców. Powinni mieć swój teatr. Albo dwa teatry najlepiej. Jan Klata i Monika Strzępka. Może Warszawa nie jest aż taką, przepraszam za słowo, fanką Klaty i Strzępki, jak wielu naszych znajomych i siedzący przy tych stołach. To jest, ja myślę, że ludzie są. Że ludzie są, a właśnie co to... Ale popatrz, mówi się, że najsłabszy spektakl Janka powstał właśnie w Warszawie, w TR Warszawa. Że tam grałem w nim. Najsłabszy, bo jeśli był, to na pewno przeze mnie. Weź przestań, to się chyba nazywało. To ja tam sobie trochę nie poradziłem z tym. Ale to też było tak, że ja... To nie była rola dla mnie wtedy. Ale to też, co to znaczy? No, ja najsłabszą swoją rolę pewnie zagrałem w teatrze starym, który był najważniejszym chyba miejscem, jeśli chodzi o mój rozwój, bo może jeśli chodzi o spektakle, to bardziej Wrocław, Danton i Wybrzeże, Hamlet, ale jeśli chodzi o taki mój rozwój aktorski, to ja w starym na pewno nie powiem, bo nie chcę tam nikomu. Jasne. Ale na pewno zagrałem najsłabszy swój jako aktor, więc to okoliczności, myślę, ale ile pięknych spektakli w Warszawie zostało pokazanych i Jana, i Strzępki. Ale ile ludzi z Warszawy wyjeżdża do Krakowa, do Wrocławia, wyjeżdżało do Gdańska, żeby zobaczyć te spektakle. Jakby co jeszcze trzeba udowodnić, że Strzępka powinna dostać teatr dramatyczny, że Jan powinien kiedyś jakiś teatr w Warszawie też dostać. Wrócić do korzeni, no on jest takim prawdziwym warszawiakiem. Oni już są klasykami. Ale też z punktu widzenia miasta. Tak. To jest człowiek, który wie, co znaczy chodzić po Warszawie. No tak. On uzmysłowił mi, że chodzimy po gigantycznym cmentarzu. Może dlatego się tak dogadaliśmy. Też się urodziłem na cmentarzu. W każdym razie... Tak, no to by było wspaniale. To by było wspaniale. Nie odchodź teatru, wiesz, bo ja nie mogę się filmem zajmować, bo to Rita domena, więc... To dla ciebie tego nie zrobię. Proszę, zostań. Dobrze. Okay. Popłakałem się, ale do prostego człowieka sobie odtworzymy na finał. Super. Znaczy antywojenną. Antyfaszystowską, antywojenną, tak. Do zobaczenia, do usłyszenia i proszę nie za 5 lat. No i tam. Myślę, że się spotkamy. Jak to mówią, trzymam za słowo. Dzięki. Marcin Czarnik. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Majstrem świeżym przylepiać zaczną obwieszczenia, gdy do ludności, do żołnierzy na alarm czarny dróg uderzy i byle drab, i byle szczeniak w odwieczne kłamstwo ich uwierzy, że trzeba iść i z armat walić, mordować, grabić, truć i palić, gdy zaczną na tysięczną modłę ojczyznę szarpać deklinacją i łudzić kolorowym godłem i łudzić historyczną racją. Opięci chwale i rubieży o ojcach, dziadach i sztandarach, o bohaterach i ofiarach, o bohaterach i ofiarach. Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin, pobłogosławić twój karabin, bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, że za ojczyznę bić się trzeba. Kiedy rozścierwi się rozchami wrzask liter z pierwszych stron dzienników, a stado dzikich bab kwiatami obrzucać zacznie żołnierzyków. Przyjacielu nieuczony, mój bliźni z tej czy innej ziemi, wiedz, że na trwogę biją w dzwony króle z panami brzuchatemi, wiedz, że to bójda granda zwykła, gdy ci wołają broń na ramię, że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami, że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzieś zwęszyli kasy pełne lub upatrzyły tłuste szuje, cło jakieś krótsze na bawełnę. Żni karabinem w bruk ulicy, twoja jest krew, a ich jest nafta. I od stolicy do stolicy zawołaj bronią swej chwalicy. Bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta. O przyjacielu nieuczony, mój bliźni z tej czy innej ziemi, wiedz, że na trwogę biją w dzwony króle z panami brzuchatemi, wiedz, że to bójda granda zwykła, gdy ci wołają broń na ramię, że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami, że coś im w bankach nie Więcej utworów zaśpiewanych przez Marcinę nie mamy. Och, mogłam była namówić go na wizytę w studiu nagraniowym i na płytę. Może kiedyś? No to tyle tej nocy, jednej z najdłuższych w roku. No i w mroku przyjdzie nam jeszcze pozostawać, przynajmniej do Wigilii Bożego Narodzenia. Bardzo Państwu dziękujemy, no całej trójce, która nas słuchała, pani Mirosławie, panu Nikiforowi i panu Michałowi. Kto dziękuje? Irena Dan, Ola Kaczkowska, no i ja. Z mroku do światła. Hej!